uzakta kalmış bir baharsın. Kalbimin derinlerinde bir yalansın. Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın. Kalbimin derinlerinde bir yalansın. Gün gelir, zaman döner, sen de solarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Gün gelir, zaman döner, sen de yanarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma, ben sende çok gördüm. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunlar şikayet sanma, ben sende çok gördüm. Sanırsın. Sözlere güvenme canım, aldanırsın. Her defa nice umutla son sanırsın. Sözlere güvenme canım, aldanırsın. Gün gelir, zaman döner, sen de solarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Gün gelir, zaman döner, sen de yanarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma, ben sende çok gördüm. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma, ben sende çok gördüm. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev